المهتدين. marka laga yimaado weerarkii barakeysnaa ee lagu qaaday saldhigga xalane waxay mujaahidiintu laba qarax oo kale ku beegsadeen xerada lamagala ee ku taala magaalada Baladweyn walaayada Hiiraan halkaas oo ay ku dileen ilaa 47 murtad kuna dhaawaceen in ka badan 90 kale murtadiinta halkaas lagu dilay waxay isugu jiraan mas'uuliyiin sare musharrixiin saraakiil ciidan iyo askar murtadiin ah weerarkan ayaana dhacay xilli ay murtadiintu xerada ku xulanayeen xildhibaano kuwaas oo loo igmaday faafinta waxa loogu yeero dimuqraadiyadda anshax xumada iyo dejinta xeerar liddi ku ah shareecada islaamka ayaa lagu yiri war saxaafadeedkii ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah idinkiis mujaahidiintu waxay ballan ku qaadeen inay weerari doonaan xerooyinka u ilaalada adag si ay uga hortagaan xamlada saliibiga ee ka dhana islaamka dalkan muslimka iyo dadkiisan uga difaacaan dhammaan cadowga ku soo duulay mid sokeeya iyo mid shisheeya intaba mana jiri doonto allah idinkiis wax mujaahidiinta ka hor istaagi doona fulinta awaamirta allah iyo difaacidda diintooda dalkooda dadkooda iyo sharaftooda dhulka muslimka ee soomaaliya marna hoy aamina uma noqon doono saliibiyiinta reer galbeedka soo duuliyaasha afrikaanta iyo daba dhalifyada murtadiinta ah insha allah mana heli doonaan gabaad iyo dhufiis ka difaaci kara weerarada mujaahidiinta ama ciidamada tawxiidka ka hor istaagi kara fulinta hadafkooda ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa bayaanka lagu soo khatimay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo ujeedooyinkooda guracan waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto weeraradeeda ka dhankaa isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين saddex iyo labaatankii bishii maarso oo ku beegnayd maalinimo arbaca ah ayaa ciidamo xukugalayaala oo ka tirsan mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen saldhigga xalane ee magaalada muqdisho saacado kadib weerarkii xalane waxay mujaahidiintu qaraxyo kale ka fuliyeen magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo ay ku go'een mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka hirshabelle wahagaaga intaa aynu ku dhaafno bayaanka ee waxaan soo dhoweynayaa maxamuud ugaas oo maanta nagala qaybgalaya barnaamijka maxamuud marka hore soo dhowow ayaan ku leenahay marka xiga waad maqlaysay ama se waad aqrisay bayaanka maxaad marka hore ku qiimeynaysaa oo kaaga baxay gaar ahaan tafaasiisha ay soo gudbisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cabdifataaxow waan idin salaamayaa adiga iyo walaalaha kale alfurqaan iyo dhegeystayaasha barnaamijka idaacaddaba su-aasha haddaan usoo laabto bayaankii xarakadu ay ka soo saartay weerarkii howlgalkii ka dhacay xerada xalane ee maaragtay ah saldhigga ugu weyn ee gumaystayaasha reer galbeedka iyo afrikaanka dabadhilifka oo ay maaragtay ku leeyihiin gudaha soomaaliya lagu qaaday runtii wuxuu ahaa bayaan maaragtay ka mid ah bayaano badan oo 12 sano oo dagaalka meeshu ka socdo xarakadu ay soo saaraysay oo ay ka soo saaraysay howlgallada fariidkaah ee maaragtay ay ku beegsanayso xarumaha iyo qalcadaha iyo maaragtay meelaha ay ku sugan yihiin oo ammaanka ay bidayeen oo maaragtay ay qalcadaha waaweyn ka samaysteen gaalada reer galbeedkii afrikaanka isugu jirta ee waddankan duulaanka ka soo qaaday maalin walba iyo mar kasta weerar noocaasa lagu qaadana khasaarad lixaad leh lagu gaarsiin jiray marka waa bayaan daba socda oo ka mid ah bayaanaadkaas xarakadu soo saari jirtay xilli kasta iyo mar kasta oo maaragtay weeraro iyo howlgal noocaasa ay ku qaado fariisimaha iyo meelaha ay isku ilaaliyaan gaaladaas waddanka kusoo duushay marka la fiiriyo faahfaahinta iyo maaragtay qodobadii ku xusnaa wuxuu sidoo kale ka turjumayey mid ka mid a waxyaabaha xarakada warbaahinteeda iyo maaragtay bayaanaadkeedu maaragtay ay ku shantan yihiin oo ah inuu warbixin daqiiq ah oo kooban oo cid kastaa fahmi karto oo faahfaahsan oo waxba ka tegaynin ka bixiyo kow xaaladda jirta iyo wadciga guud labo cidda la beegsaday iyo waxay tahay saddex meesha nooceeda khasaaraha ka dhashay iyo wax kasta oo maaragtay hawlgalkaas iyo meesha uu ka dhacay iyo cidda uu ku wajahnaa la xiriirta hadafka guud ee xarakadu ay u qaadayso maaragtay weerarkan iyo weerarada la midka ah oo intii ay dagaalamaysay ay u qaadaysay arrinta guud iyo manhajkeeda guud iyo waxa ay raadinaysa iyo waxa ay u dagaalamayso iyo waxa ay diidan tahay aragtida ay ka wada ka haysato iyo sawirka ay ka haysato iyo waxay ka aaminsan tahay cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee dagaalka ay kula jirto iyo mid walba maaragtay magaca ay u taqaan iyo meesha uu ugu qoran yahay iyo sida ay isku maaragtay midka u yihiin hadday Soomaali yihiin iyo hadday Maraykan yihiin iyo hadday Afrikaan yihiinba marka wuxuu daaranaa ama maaragtay soo gudbinayay warbixin daqiiq ah oo ku saabsan cidda meeshan degan shaqada ay ka hayso maaragtay sababta loo beegsaday iyo qasaaraha maaragtay la gaarsiiyay oo maaragtay hawlgalkaasu uu u geystay nimankaas iyo qalcaddaas wadooliyaasha ay ka sameysteen xamar runtii wuxuu sidoo kale warbixintani ay maaragtay bayaankan uu xambaarsanaa gabagabadiisa goodi iyo maaragtay digniin loo dirayay cadowgaas la beegsaday iyo dadka meesha degan ee gaalada ay soo duuliyaasha shisheeyaha ee waddanka kusoo duushay iyo daba dhilifkooda oo loo dirayay oo mar kasta xaragooda ay kusoo celceliso xilli kasta iyo maaragtay goob kasta oo hawlgallada noocaasi ay ka fuliso iyo inay maaragtay aysan marnaba ku tashanin ama aysan ku seexanin inay meeshii ay doonaan waddankan ha uga sugnaadeen inta ay duulaanka ku joogaan aysan maaragtay weerarada noocaasa iyo hawlgallada noocaasa marna iyo meelna aysan uga badbaadeyn oo aysan uga nabadqabinin marka marka lasoo koobo wuxuu ahaa bayaan maaragtay lagu soo koobay dhacdadii iyo wixii meesha ka dhacay iyo ciddii la weeraray iyo khasaarihii loo geystay digniina loogu diray maaragtay mustaqbalka iyo waxa ku soo aadan iyo waxa ay filan karaan iyo dagaalka ay ku jiraan nooc uu yahay watahay maxamuud bayaanka waxay xarakada mujaahidiinta ashabaab ku soo gudbisay hanjabaad iyo goodi erayga weliba ay adeegsatay waxa uu yahay in ay labajibaarayso weerarada noocan ah ee lagu beegsanayo shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah su-aashu waxay tahay xarakada ma looga bartay inay dhaqan geliso hanjabaadaha noocan ah ee ay soo jeediso horta xarakadu ayada marka laga soo tago iyo sheegashooyinkeeda iyo goodigeeda gaaladan ay dagaalka kula jirta iyo shisheeyahan ayaa maaragtay meel kasta ku qirsan in weeraradeeda iyo hawlgallada ka dhanka ah oo ay ku beegsanayso xarakadu ay maaragtay sanadba sanadka ka dambeeya maaragtay ay sii laba jibaarmayaan oo ay kasii badanayaan intii ahaa khasaaraha ay geysanayaan uu sii badanayo hadduu mid nafeed yahay iyo hadduu mid maaragtay maadi yahay iyo hadduu mid dhaqaale yahayba ayagii baa qirayo oo maaragtay hadday noqoto qoraal iyo daraasad ay ka sameeyaan hadday noqoto warbixin iyo wax ay ka qoraan hadday noqoto waraysi iyo wax noocaas oo ay arrintaas lagala yeesho madaxdooda duulaankan maaragtay mas-uulka uga ah waxay meel kasta ku qiran yihiin horta arrintaasu inay arrin sugan tahay xarakadu ay ka dhabaynayso ama ay ka dhabaynaysay intii ay hadda soo waday dagaalkan ay soo waday inay maaragtay goodigeeda ay ka dhabaynaysay oo sanad kasta iyo shantii sano oo kastoo la gaaraba ama la dhaafaba lasoo dhaafayba ay maaragtay hawlgalladeeda iyo awooddeeda iyo maaragtay dhaqdhaqaaqeeda ciidan iyo khasaaraha ay geysanaysa uu maaragtay kusii badanayay shisheeyahan nooc jinsiyadaha kala duwan ee waddanka kusoo duulay haddii la eego meelaha iyo mawaaqifta maaragtay dharbaaxooyinka culculus loogu geystay gaaladan runtii waa arrin tusaale u ah oo maaragtay tusaalaha ugu fiican u ah in maaragtay hanjabaadahani aysan ahayn hadallo la iska yiri iyo wax idaacad la iska sheegay iyo hadal waraaq ku qoran iyo banaan bayaan lasoo saare ay yihiin afcaal dhab ah iyo hadallo maaragtay sida xasba daacatihim ay sida ugu maaragtay fiican ay isugu dayeyso xarakadu inay uga dhabayso intaasoo jeerna maaragtay ay si fiican uga dhabaysay khasaare badan oo lixaadle meelo kala duwan oo Soomaaliya gudaheeda iyo meelo ka baxsanaba ay ugu geysatay masaalixda iyo xarumaha iyo maaragtay shakhsiyaadka ama ka tirsan ama hormuudka u ah hawlgalkan iyo duulaankan ay waddankanaga ku joogaan gaaladu waxaa la xasuustaa hawlgalkii maaragtay ay xarakadu ka sameysay gobolka Lamu ee saldhigga Maraykanka ugu weynaa bariga Afrikaba ay ku burburisay marka Jabuuti laga soo reebo diyaaradiisa lagu burburiyey waxaa la xasuustaa kii Bali Doogle ee maaragtay boqolka iyo dheeraadka looga yaalay diyaaradahan lagu burburiyey waxaa la xasuustaa inta xarumood oo maaragtay كلية صلدقية عيدنا ها وانت حركة ذو قشري ما حركة اي كبر بريسي ان عيدن اي هوب اي قساند وحي يالي اي ما حركة اي اسما يالو حي نقطتوا هوتيلا ذا ما حركة اي قال عدها رونتي او حمر كو يالو حال حسوس دا اما دادكو اي ما حركة اي ان مرقاتي كو ذا هاي ان انت شر اي انت ميلود اي ما حركة اي لو قدومي اي اي ما حركة اي كل اذين سند كستا اي ما حركة اي رونتي ميل كستا وحا موقتا inay xarakadu ay ka dhabeynayso ay ka dhabeynaysay insha Allah ta'ala wulina ay ka dhameyn doonto in hanjabaadahan iyo hadaladan maareeyay go'diga oo bayaanadkeeda iyo in maareeyay in hadalada idaacadaha ay ka sii deynayso maareeyay ay ku xusayso ay ka jeedinayso ee hadalada maran iyo maareeyay faataabax iyo go'dib in maareeyay bilaafic ila uusan ahayn ay tahay arin dhab ah oo ay maareeyay inta tabarteedu ay gaarsiiso ay xarakadu ka go'an tahay inay ka dhabeyso waxay dadku og yihiin oo maaragtay had iyo jeer ay la socdaan oo ay dhageystaan hanjabaadaha ay dirayaan gaaladan wadanka ku soo dhuduushay iyo madaxa Soomaalida daba dhilifka ah ee maamuladan daba dhilifka ah ee masuulka uga ah oo maaragtay mid kasto oo doorasho galay ama meel ka hadlayo dad u qudbaynaya maaragtay uu ku goodiyo in bila gudahood iyo sanad gudahiis iyo laba sano gudahood ay xarakada dhan iyo maaragtay hawl barnaamijkan ba ay soo afjari doonaan shan sano ka hor farmaajo uu ku goodinayay Xasan Sheekh Maxamuudkii ka horreeyay uu ku goodinayay ilaa Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheekh Sharifka daba dhilifka ay soo socotay ilaa haddana wax ka suurtoobay oo uga qabsoomay ayse jirinin meel laga qabsaday moogiyana meel ay qabsanayaan iyo maaragtay cid ay meeshay haysateen ka faramaroojinayaan aysan jirinin wax hadaf oo ay xaqiijiyeen aysan jirinin marka afcaashooda markii la eego xarakada oo lagu qiimeeyana way ka dhabaysay een hadalada iyo go'diyadeeda iyo bayaanadkeeda een afcaasha kuwa maaragtay cadawgeeda oo lidka ku amarkii la fiiriyana way ka dhabaysay oo waxaysan ayagu een maaragtay ama ku guuleysan ama meelaysan gaarin ama waxaysan fulinin bay 24 ka saac fulisa oo maaragtay shaqadeeda haysa oo muuqda oo saxaafadii caalamka iyo tii Soomaaliduba ay marqaati ka tahay oo ay sheegaysa iyo saxaafadii xarakaduba ay soo gudbinaysa marka waxaan aaminsanahay arintaas inay tahay sidar muuqda su'aal ka dhan xarakadu maaragtay dagaal dhabka ah oo maaragtay hadaf muuqda oo cad ay ka leedahay oo cida ay beegsanayso oo cadawga u ah dagaalka ay kula jirta ay u cadahay meesha ay degan yihiin iyo qalcadeeda iyo raadkeeda iyo muuqaalkeeda iyo maaragtay inta masaalixdeedu gaarsiisan tahay ay taqaano bay dagaal kula jirtaa dagaalkaasuna dhab buu ka yahay maalin kastana meel buu u joogay oo maaragtay furun cusub iyo qalcad cusub inay ka takhalusayso oo ay dhinaca gadaal iska marinayso baa maaragtay muuqata waa tahay weerarkii xerada xalane ee haddaan halka uga soo gudubno maxamuudow waxaan u dhaqaaqayna magaalada Baladweyn iyo dhacdadii weyneed ee ka dhacday maxaad ku qiimeyn lahayd weerarkaasi marka la eego xagga ammaanka ee dowladda federaalka ah maadaama weerarku ay ku dhinteen dad waliba ay ka mid yihiin xil dhibaano Baladweyn horta waa magaalo laga xukumo xalane iyo xamar waxaa xukumanimada dowlad ilifo oo Soomaali ah oo maaragtay Hirshabeelle iyo magacyo la mid ah iyo dowlad federaal ah sheegta waxaa ciidan ahaan maaragtay waardiyeeyo oo nabad ilaalin iyo wax noocaas u sheegta Soomaali kale oo daba dhilifo oo Djibouti maaragtay gaalada uga soo heelisay waxaa si dhaba u wada talay oo awaamirtooda iyo siyaasadahooda iyo maaragtay dhan kasta ay yihiin dad ka abar qaato oo hoos jooga gaalada isla maalinka lagu weeraray maaragtay xalana lagu weeraray oo xafiisyadooda inta loogu dultagay lagu duul maaragtay madaxa looga toogtay baa ah kuwii maaragtay u talinayo oo amarka soo siinayo telefoonka ku kala hagaya markay doonaan inta xalana diyaarad ka soo qaataan ugu iimaanayay khaasatan hawsha hadda socoto oo doorashada iyo waxa la midka amarka laga hadlayo waxa maaragtay si toosa gacanta ugu hayay oo u kala waday oo maamulayay oo haday dhaqaale iyo laaluush iyo maaragtay musuqmaasuq noocaas tahay gacanta ku hayay gaalada xalana joogta iyo inta hoos joogta ee maaragtay ka amar qaadata sidaa darteed marka la weeraray oo madaxa laga toogtay asagoo xafiiskiisa fadhiya ninkii awaamiirta soo bixinayay ee asagoo meesha maaragtay taliyaha ka ahaa hadda ninkii maaragtay askarigiisa ahaa banaanka joogay asaga waardiyaha u ahaa in la soo dhaafay way muuqataaba oo taliyaha xafiiskiisa loogu tagay bay ka muuqataa marka Baladweyne kama ammaan badna maaragtay kamana ciidan badna xalane xafiisyada maaragtay nimanka gaalada loogu dhex tagay oo lagu dhex laayay kama albaab weyna waxaan aaminsanahay waxa jira iyo waaqaca maanta waddanka ka jira iyo xaaladda ay la nool yihiin ee nasiib darrada ah nimankan dabar ilifka ah ee maaragtay gaaladu waddanka ka mudmuday maamuladan waddanka ay ka mudmuday madaxda u ah ee bay arrintaas maaragtay sawirka bixinaysaa xilli kasta iyo meel kasta markii la rabo in lagu beegsan karo laguna laayo baa maaragtay iyo arrintaas ay maaragtay tusaale u tahay waxaad moodaa inay maaragtay u muuqdaan niman dagaal ku socdo oo dhan kasta xabadi uga soo dhacayso maaragtay laakiin aada moodaba inaysan mararka qaarkood ka warhaynin runtii sida waaqacooda ka muuqata in maaragtay dagaal ku socdo oo xabadi kusoo dhacaysaba aan ka warqabinin ayagoo maaragtay guryahoodii loogu imaanayo oo lagu dhexlaynayo haddana doorasho iyo waxyaabo lamida iyo faataadhug iyo khudbado iyo tartamo iyo xildhimaan laysu sharaxo iyo wasiirnimo la raadsado iyo madaxweyne laysku sharaxo maaragtay ay waxa ay raadinayaan iyo yoolkooda iyo waxa ay ku mashquulsan yihiin ay maaragtay ay tahay runtii waa arrin ayaga nasiib darra ku ah laakiin marka annagana la fiiriyo oo soomaalida ah iyo masiirka ummadanada marka la fiiriyo iyo dantanada dhabta ah waa arrin noo fiican oo sidaas iyo si kasii fiican baan ka rabnaa oo meeshii aan ka rabnay bay taagan yihiin baan leenaa inay maaragtay dantooda garan waayaan oo maaragtay ayagu dhexdooda ay isnacaan oo maaragtay waaqicooda dhabta ay garan waayaan oo dagaalka ku socdiya xabadda kusoo dhacaysa ay arki waayaan oo maaragtay wax ficila ay yeelan waayaan oo wax iska dhicin ay yeelan waayaan dantanada ku jirta waa tahay marka maxaa ka dhalanaya maxayse tahay natiijada ka soo baxaysa waxaa ka dhalanaysa in la jabiyo la kala tuuro wixii maaragtay intaasoo sano gaaladu ay maaragtay soo yabyabaysay oo loo soo dhiibayay si fudud lagu kala tuuro howlgal kasta oo lala maaragtay loo maleegayaa uu maaragtay hirgalo meel kasta oo lagu weeraro maaragtay dhibaatada iyo khasaarada loo geysanaya ay badato runtii waxaan leeyahay dantanada ku jirta marka lasoo koobo waa loo baahan yahay shaqo fiican bay hayaan baan leenahay oo meeshii aan ka rabnay bay taagan yihiin oo sawirkii iyo wejigii aan ka damacsanayn ama aan jeclayn inay yeeshaan bay leeyihiin sirdoon ay yeeshaan iyo maaragtay dhaqaale malaayiin doolar oo amni ay ku bixiyaan iyo waardiye ay samaystaan iyo amisoo maaragtay ay xeryahooda doorasho ku qabsadaan haddee weli kumayna badbaadin meelna badbaado ugamayna helin sababtoo ah xeradan haddee faramarnaan lagu aadimahaya nin gaari buuxsaday baa albaabkeeda istaagahaya sabab ninka iyo wax lagu celiyana hadda bini aadanku ma haysta meeluu joogaba nin asagu naftiisii qadimaya qaab lagu celiyo sirdoon kastoo la isticmaalo iyo waardiyo kastoo la isticmaalo qaab lagu celin karo anigu iima muuqato cid hadda keenayso oo inay maaragtay inta ka fakarto soo helaysaana ilama ahan inay jirto marka wax amniya oo ay haystaan nimankaasi ma jirto wax amni oo hadda kadib ay heli doonaanna ma jirto hadduu alla idmo sabab ay ku helaanna maba jirtaba nin maaragtay qadiyadii ummadiisa iyo maaragtay diintiisii iyo waddankiisii ka doortay dabadhiliftimo iyo inuu shisheeye u adeega iyo masaalixda dad kale oo gaalo ah runtii sabab uu u badbaado oo maaragtay ammaan u helo ma jiro dad muslimiin ahaa nahay ammaankana ilaahay baa iska leh maaragtay ciddii waddadii uu ka rabay marta baana ammaan helaysa hadduu mid nafsi a noqdo iyo hadduu maaragtay mid maadi a noqdaba marka nimankaasu ammaan nama haystaan mana helayaan dariiqadii iyo waddadii ay ku heli lahaayeenna waa horay ka leexdeen weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku lafagurayno weeraradii waaweynaa ee xerada xalane iyo magaalada beledweyn toddobaadkan ka dhacay waxaanu kasoo hadalnay qaybaha hore ee xerada xalane ee iminkana waxaan weli lafaguraynaa magaalada beledweyn maxamuud ugaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha dabcan muddo dheer ayay dagaal kula jirtaa waxaadna la socotaa weerarkii beledweyne in ay aada uga calaacaleen madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud qoraallo ka soo baxay madaxtooyada saasoo kale rag kale oo madaxda dowladda kasoo mid noqday saraakiishii sirdoonka xildhibaanadii wasiiradii sida inay dagaal ku jirin oo kale ayay uga hadleen marka su-aashu waxay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab intee in la-eg ayay xujada ku oogtay ama dowladda u sheegtay si la taaban karayo waxyaabaha ay ku haysato walow ugu dambeeyey filimkii saa maayaxkumuun xalaqaadkii maaragtay barnaamijkii ساعة ما يحكمونا هرتا انتو او غاري يا ماركتاي ساماينتا او كويا شاي ارتيدا قود مجتمع الصومالية هرتا وان وذو اقنهاي او رنتي وحو اها برنامج قوليستي ماركتاي رأي العام كان وحبضا حقيقة كبدلي سببتا او قبدلينا اي تهاي ماركتاي حقائق ذا او سو قد بنايا يا وحا ماركتاي دادكو اينا اوغين او ماركتاي اما كبرارو تيي اما او براي نمان كان ماركي لغاها اللايو dowladahan iyo maamuladan ma aragtay kamidka ah horta ayagu waa niman wax kasto oo ma aragtay xujo ah iyo ma aragtay mas'ala kasto oo barnaamijkan la xiriirtay horta muddo dheer loo soo cadeynayay oo ama lagala doodayay ama ma aragtay dagaal kanba inuu ku socdo oo meesha waxa uu ku saabsan yahay oo ma aragtay muhiimka uu ay inay tahay sida uu bay ahaayeen waxa mar walba ku sirnaa oo maaragtay muhiimkana ay ahaydo baahida loo qabay in maaragtay barnaamijka laga kaafiyo oo laga haqabtiro waxay ahaayeen ama uu ahaa mujtamaaca Soomaaliyeed iyo maaragtay dadka guud iyo bulshada guud ee Soomaaliyeed ee waxyaabahan xaqiiqdooda aan ka qabinin labada dhinacba mar kale barnaamijkan wuxuu jo maaragtay adag buu ku oogay حقائق ماركتي عن لدفير كريمبو أسو قد بيي سؤالو رنتي هاد عدق أو ماركتي عيد شوابي هيدا أو هايسا انتا ماركتي برنامج كاكوفي نايسانو ان ايسان أو هينين بو ماركتي ان صوبان ديجي أو ويديي ان رنتي قفكي مسلم أو دين تيسا إيا ماركتي آخير ديسا دنكاله برنامج كاسو دولدهان إيو نظام كان سياسة دان إيو وحاميشة تالا إيو دستور كان إيو waxa la isku haystay iyo waxa dagaalkan ku saabsan yahay uu ka qanciyay si maaragtay aan maaragtay su'aal dambal ahayn uu uga qanciyay oo uga kaafay wuxuu dadka tusay in maaragtay hadalada madaxdan daba dhilifka ah ay ku beer la xawsanayso qurxinta ay u qurxinayaan maaragtay dadka culimada sheegta ee daba dhilifka qaybta ka ah ay u qurxinayaan dastuurtan iyo maaragtay qawaaniinta reer galbeedka laga soo manguuriyay inay wax maaragtay saliya raad la aanahayn oo baadila ay yihiin wax maaragtay aqliga ka hor imaanaya wax kasta wax kaleba intaan la gaarin inay yihiin wax boqolkiiba boqol diinta islaamka ka soo horjeeda aanan la waafajin karin bana inay yihiin dhan kasta runtii waa laga tusaaleeyay dhan kasta daliil maaragtay sharci ah baa maaragtay looga keenay oo laga tusay dhan kasta daliil waaqic ah looga keenay oo laga tusay waxaan aaminsanahay in si maaragtay boqolkiiba boqol ah looga kaafiyey ama looga jawaabay wax kastoo su'aalaha ka taagnayd barnaamijkaas wax ku qaadasho iyo kuwaan toobid iyo fartoomin markii laga hadlo taasi waa arin marka koobad horta arin maaragtay ilaahay arin ilaahi ah oo qofkii ilaahay hanuuniyo baa hanuunsan oo qofkii maaragtay ilaahay hanuuniyo oo maaragtay dariiqa saxda ku hadiyeeyo horta qofkan unbaa maaragtay yaa haqa iyo maaragtay runta aqbalaya wixii xaraamana ka leexanaya wixii la fareyna la iimaanayo marka labaadna qofka Soomaaliga ah oo barnaamijkan maaragtay ama arkay ama maaragtay xujadaas ku oogantay oo uu soo gaaray maaragtay codkaas iyo fariintaas ay soo gaartay baa laga rabaa inuu maaragtay asagu kala doorto dariiqada noloshiisa iyo cida uu maaragtay maaragtay ama u nasroynayo u gargaaray ama uu culadinayo asaga laga rabaa inuu maareeyo go'aankaas iyo dooxas uu yeesho wadadii uu qaado baana adduunyo aakhiro maareeyo uu natiijadeeda helaya oo hadii uu maareeyo kitaabka quraanka iyo diinta islaamka ah iyo wixii ilaahay u ogol yahay ama uu jideeyay uu ku qancoo wixii ka soo hareen uu iska diidana muslim buu noqonayaa adduunyo aakhiraba karaamaysan haduu maareeyo wax lid ku aataa doortana daba dhilif Soomaali oo ku hada jira maareeyo lamid ah dhinaciisa uga jira buu noqonayaa waxa ay yihiin buu maaragtay yuu noqonayaa oo qaadanayaa xukunka saaran buu yeelanayaa oo qaadanayaa maaragtay miraha ay guranayaan iyo waxa ay ka dheefeen buuna runtii ka dheefeeyaa watay gabagabada ayaan ku dhownahay dhacdooyinkan waxay ku soo aadeen iyadoo dowladda federaalku ay doorasho ku jirto bal waxaad inoo sawirtaa xilligan sida uu yahay xaalka dowladda federaalka ah horta wadciga ay ku sugan tahay maaragtay manduumadan daba dhilifka ah ee shisheeyuhu ka hirgeliyay waddankan horta waa wadci aad u foolxun oo aad u nasiib daran oo runtii maaragtay هل وح أو ساك ماركتي وناك أما إيفا فعلا في عنا أو لغشيكي كرا أما كم مقضى أو سنجرين إن هادي اللا إيراه دو ماركتي لنكا نولوشا إيا وح إسبدلا أو إنتي أي جرين صدن كاسانو لسهب لسوية بيبا يشن كستوسانو إن ماركتي أي ودن كان كسو كرديين أو دان نبا هادي دقالة نقط هادي أمان نقط هادي مامور في عن نقط هدي هيرجلين توحي دات كان آمن سنايين إيا دين تيدي إسلامك إيا مبادئ دو دي إيا وحي قيمك آيل هايينا فنتي وح إلا ساكا وقاب سومي أو حال شاينها آهاتي إيلا ماركتي لشيغي كرو أمجرو إن مجردو تامركي لغا سوكو أياغا وح وقاب سومي أو إلاهي دهو أهيرجلي وحي دونام بها النقضي مشروع أي دونام بنا هواتينا وح أياغا لفوضة أهيرجلي أو مندوما داس صدّن سنة كدب أما ماركت تدوّات سنة كدب مركي ماركتي جميستي ونوجت جي أما لقط أحلي أهير كلي مشيران ماركت هدي معمول له معمول كستا أما دولة فدرال هذا أما معمول كبلد هذا وحوكج أذن سنية من دقد ير أور كيلومتر سكويرة وحوكج أذن سنية دولة فدرال ك فرماش مدحونا كي هاي فيلا سومالي كوج أذن سنة هاي مالك لا كم تلسو مالك للدولة كم أها een moriyan magaceeda sheegato dareyskeeda qabtaa meelo badan way joogan laakiin wax talo iyo control iyo dawladnimo iyo maamul ah oo ay maareeyay wadanka ku leedahay een ma jirto hadii maamulada dabadhilifka ah ee ku meel macnaha state-yada lagu magacaabay la fiiriyo maamul kasta waa sidaas meel bu maareeyay madaxdiisa iyo wasaaradihiisa iyo maamulkiisu dhowr kilometir bay ku wada go'doonsan yihiin wax hor u socda waa haday noqoto maamulkooda fidintiisa ee haday noqoto kalsoonida dadku ku qabaan haday noqoto isfahan nidaamkooda ayaga dhexdooda xataa ay soo yeelanayaan wax hor u socdo oo ay ila hada sameeyeen ma jirto waxa hareeyay oo ay la daala dhacayaan khilaaf joogta ee maareeyay kala aamin bax joogta oo hada xarga goostay oo dhexdooda oo maareeyay midba midka ku xiga een uu ka shakinayo askarigu askariga kala maareeyay uu iska ilaalinayo ama dilayo ama dhacayo een maareeyay sarkaalka iyo taliyuhu cid kasto uu ka xoog badan yahay uu maareeyay een uu awood sheeganayo oo maalkeeda iyo dhigeeda uu sabadbaadinaynin een maareeyay wasiirku uu maareeyay intii ka hooseysa uu madaxa uga istaagayo oo kaba la dulmarayo xildhibaanku intii maareeyay uu asagu awood uu isku bidahayo uu isleeyahay waad ka awood badan tahay een maareeyay uu sidaas oo kale een kaba hawlo dulmarayo een madaxweynuhu ila meesha ugu sareysa maareeyay ay sidaas een maareeyay ay u kala aamin bixeen aysan isu haysanin khilaaf joogta ay saaran joogta maareeyay isna cadad joogta ay maareeyay isku hayaan een xubnihi maareeyay laga laayo ee ugu sareeyay maamulkooda ayagu maareeyay ay isku tuhmayaan marka koobaad ila hadda maareeyay la sheegayo رئيس الوزراء يا مدحوينه في لا سوماليا كودا جرا ان ماركت ميد ولب عيدان غونيا وماركت اولي هي او ميد كلا كا الىاليا ماركا رونتي وا كوخ ادو نصيب درن ان وضعي ادو فولخنا ان ماركت لنول واتاي اوغو دمبنتي محمود وحد كا هداشاي دبعا ديباتاد هيستا دولتا فدرالكا kowran dhankooda bulshada iyo dhibaatooyinka ay qabaan gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho xilligan waxaan had lahayn dhibaatooyinka ay ummadii Soomaaliyeed ku hayaan khaasatan dadka reer Muqdisho iyo magaalooyinka la midka ah maamuladan ay ka ay haystaan maareeyay dhigoodii ma badbaadinayaan oo amaan kuma haystaan oo 24 ka saaxabad sigaar ah iyo maareeyay $1 maareeyay lagu dilaya ruux ama mooto bajaaj wato isaga shaqeysanayo nolol maameedkiisa ka raadinaya ama intuu wadadaas miis dhagtay maareeyay alaab yar yar ku gadgadanayo qoyskiisi iyo dadkiisi inuu maareeyay nolol uga sameeyo isku dayayo xoolahoodii maareeyay uma badbaadinayaan oo maareeyay 24 ka saac maareeyay taleefoonada bay askartoodii iyo maareeyay ay maareeyay ciidamadooda ay dadka ka dhacayaan oo aan wadadii lala mari karinin maareeyay meel kasta iyo xafiis kasta baa ummadii Soomaaliyeed maareeyay lagu dhibaateynaya oo ama laaluush looga qaadanaya oo albaabka uu iska gali karin wax ka wuxuu uga baahnaaba ama maareeyay hantidiisi iyo maareeyay wuxuu u haystay ama ganacsigiisi maareeyay lagu dhacaya oo looga qaadanaya marka waa koox ayaguna dhibaatada inta la isku haysta dhibaato ka sii weyn oo ka sii foolxuna ku haysta maareeyay mujtamaaci iyo ummadii Soomaaliyeed taa marka laga soo tago waxa ay ka shaqeynayaan iyo waxa ay xambaarsan yihiin iyo aragtida ay aaminsan yihiin iyo shaqada ay hayaan waxay tahay baan wada ogsoonahay oo dabadheelifnimada ah oo diin la'aanta ah oo maaragtay muhiimadeedu tahay in nidaam aan ahayn kii ummadanu ay lahayd oo shareecada islaamka ahaa laga hirgeliyo waddankan dimuqraadiyad iyo maaragtay wax la mid ah iyo shucuudiyad iyo wax la mid ah oo maaragtay reer galbeed iyo dowlado gaalada laga soo waariday in laga hirgeliyo waddankan weeye shaqadooda ugu muhiimsan oo ay hayaan marka waa ummad ayagana dhanna uusan u fiyoobayn waxay badbaadinayaan runtii aysan jirinin waa koox maaragtay manduumo ay ku wanaagsanayd ama ay ekoon tahay mujtamaca soomaaliyeed intuu fiiriyo oo hawsheeda u dhabagalo oo fahmo xaqiiqatan waxa ay tahay oo shaqadeeda iyo culayska ay ku hayaan iyo dhibaatada maaragtay ay ku hayaan intuu fahmo ay ahayd inuu go'aan ka gaaro go'aankaasuna uu noqdo qaabkii iyo sidii uu isaga dulqaadi lahaa manduumadaas iyo kooxdaas maaragtay mujrimada ah ee sheeyuhu maaragtay meeshana ku hayo noona keenay mashruucan iyo waxa ay wadaadhnay maaragtay uu usoo dhiibay ilaa haddana uu ku dul joogteynayo laakiin nasiib darro taasi mayna dhicin weli ummadda soomaaliyeed iyo mujtamacani weli muuna fahminin dantiisu meesha ay ku jirto iyo maaragtay waxa nidaamyadani ay uga dhigan yihiin iyo culayska uga imaanahay iyo noloshoodii iyo mustaqbalkoodii iyo ayaatiinkoodii maaragtay dhaawaca iyo dhibaatada joogtada ah ee ay ku hayaan ama ay u geysteen waxaanse aaminsanahay inay tahay maaragtay mar walba wax su-aal hortaala mujtamaca soomaaliyeed inay ka jawaabto iyo go-aan ay u baahan yihiin maray doontaba inay qaataan inay ayatinkooda aysan marti ka ahaanin oo maaragtay dulmanayaan aysan ahaanin ay iyagu u istaagaan sidii cidda dhibaatada intaa le ku haysa maaragtay mustaqbalkoodii maaragtay duulaanka ku ahee seejisay xaqiiqatan in badan mustaqbalkoodii seejisay inay go-aan ka qaataan ka hor yimaadaan waxa uga ekoon iyo tilaabada uga ekoonna maaragtay ay ka qaataan kaasi wuxuu ahaa maxamuud ugaas dhegaystayaal inta ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku lafagureynay weeraradii waaweynaa ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay xerada xalane iyo magaalada beledweyn toddobaadkan tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجري يا رجل ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجري